بد وفائی ہوتی یا یہ مطلب ہے کہ پورا بورا دیا جائے گا یا تقصیر واپس کے لیے ہو جائے کہ بہت زیادہ وہ دیا جائے گا تو اضافہ مضافہ والی صورت ہوگی, کم سے کم 10 گنا اور 700 گنا تک کی کیا جا سکتا ہے. یہ ہو گیا کہ تمہیں مرا کے باری تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. تو یہ پچھلا جو شخصیت تھا پہلے الفاظ سے کم, یہ اس کی تاکید بن جائے گی کہ جب تمہیں یہ اس کا فائدہ پہنچنا ہے اور کئی گنا زیادہ بڑھا کے اللہ رب العزت نے دینا ہے تمہیں, تو پھر احسان کیوں جتلاتے ہو یا ردی چیزیں جو ہیں ان کو خرچ کیوں کرتے ہو. تاکید ہونے پر اشکال یہ ہوگا نا کہ موقع میں تو پھر عطف نہیں ہے, اس کا واؤ نہیں آتی ہے, تو یہاں واؤ درمیان میں موجود ہے اس کا جواب یہ ہے تو مال تاکید ہو تو تب اس میں تاکید والا معنی پیدا ہو رہا ہے, مستقل حکم بھی ہے اور پچھلے کی تاکید والا معنی پیدا بھی ہو رہا ہے, اس لیے آواز پا آ گئی تو کوئی حل اس میں نہیں ہے. ایک مطلب تو یوفا کا یہ ہو گیا کہ قیامت کے دن ثواب کے لحاظ سے یا کئی گنا اجر ثواب بڑھا کے دینے کے لحاظ سے وفا پائی جائے گی. یا یوفا الیکم کا مطلب کیا ہے, کسی دنیا میں وہ پوری پوری جزا بدلا تمہیں دے دیا جائے گا. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو خلف اور بہتر بدل یہاں پر نصیب فرما, اور جو تمساک اور بخل سے کام لیتا ہے تو اس کے مال کو تر برباد فرما. لہذا یہ دنیا میں ہی اس کو زیادہ بڑھا کے اللہ رب العزت دے دیتا ہے, تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے سامنے نزول بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کی رشتے داریاں وغیرہ تھیں یہودیوں کے اندر دامادی وغیرہ کے لحاظ سے یا ہدائی رشتے تھے ان کے لحاظ سے اور ان پہ خرچ کیا کرتے تھے. تو جب یہ مشرف اسلام ہو گئے اور وہ اپنی اسی حالت پر رہے تو اب انہوں نے ان پہ خرچ کرنا جو ہے تو وہ ناپسند جانا کہ اب ہم خرچ کریں گے تو برباد جائے گا, وہ کافر ہے. اب مسلمان تو ان کو ترغیب دی کہ پوری پوری جزا تمہیں صورت میں بھی مل جائے گی اگر تم ان لوگوں پہ خرچ کرتے ہو تو. لیکن یہ پھر نفلی صدقات ہیں ان کے بارے میں ہوگا, کیونکہ جو فرضی صدقات ہیں ان کا ادھر خرچ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک صدقہ فطر جو ہے تو ذمی کو دینا جائز ہے, لا مانا یہ نفلی صدقات ہوں گے. اور نفلی کی ہونے کی تائید کس سے ہوتی ہے, کیونکہ جو زکاتے اور فرضی صدقات ہیں وہ تو حکومت کے عامل وصول کرتے ہیں نا, پھر وہ ان کے بس میں تو نہیں خرچ کرنا. دوسری طرف یہ تو حکومت کے خزانے میں پیش کریں گے, عامل جو ہوں گے فلا عاملین علیہا ان کے حوالے کریں گے. اس لیے یہ نفلی صدقات کی بات ہے نہ کہ فرائض جو ہے وہ. وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم بزو شیفی غیر محلے ہی ہو گیا, تو جتنا ثواب تمہارا حق بنتا ہے اس میں کمی کی جائے یہ بھی ظلم ہو گیا. یا ثواب حق تمہارا ہے دے کسی اور کو دیا جائے, عذاب حق دوسروں کا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے, یہ بزو شیفی غیر محلے ہی ہو جائے گی, وہ بھی ظلم بن جائے گا. اس لیے فرمایا کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا, تمہیں ثواب نفقات کا نہ دیا جائے. احسان جتلانا ایزا پہنچانا یا خرید کا خرچ کرنا ان سے روک کر یہ آپ کا کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہے, یہ آپ کا کام ہے. لیس اللہ کا من الامر شے, اس کا معنی کیا رہا, غریب باپ کو منظور محض ثابت کرنے کے لیے وہ آیت پڑھی جاتی ہے لیس اللہ کا من الامر شے, ذرا بھر کے آپ مالک نہیں ہو. کتابوں میں یہی بڑا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا باپ گھر کے مالک نہیں ہے. یہاں تو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ انہیں برائیوں سے روکو, نیکیوں کا حکم انہیں دو. اللہ تعالیٰ کا من اللہ بڑے شہ کا مانا کیا ہو, وہ امر تکمین ہوا کہ پیدا کرنا ہدایت ان کے دلوں میں وہ آپ کا کام نہیں ہے. جس طرح یہاں ہدایت پیدا کرنا اللہ کا خاص ہے, لیکن اللہ یادی نہیں شاعت وام اسی کی نفی کی جا رہی ہے. نہ اللہ کی عطا سے بال فیل ایسال ہے اس کی نفی ہے, نہ ہراط الطریق کی نفی ہے, نہ امر اللہ تبلیغ ہے اس کی نفی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے شریع اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اللہ کی طرف سے اور اس کی مشیت سے ہے, اور وہ خوص کرتا ہے بعض قوم کو اس بغیر بعض کے ہدایت کے ساتھ. اور جو تم خرچ کرتے خیر سے خیر سے یعنی نفقہ مالوں پر سے بس وہ تمہارے لیے ہے, بس وہ تمہارے لیے یعنی نہیں انہوں نے آگے فہو والے انفوں سے کم نکالا ہے جزا شرط کی ہے اور جزا جملہ ہونی چاہیے. اس لیے بتلایا کہ تو سے تم یہ ظرف مستقر ہے, خبر کی جاب جا آ گئی اور مبتدا معذوف ہو گیا. یہاں بس وہ تمہارے لیے نہیں نہ اس کے ساتھ غیر تمہارا, بس تم نہیں دفعہ اٹھاتا ساتھ اس کے جن کو ہم دیتے ہیں تو کوئی نہیں کھاتے پیتے اس کے ذریعے, اور لباس وغیرہ یہ زکات انہیں دی جاتی ہے تو نفع کوئی نہیں اٹھاتے. نفع اٹھاتے ہیں نفی کرنے کا کیا مطلب, یعنی آخرت کے لحاظ سے یہ نفع نہیں اٹھا رہے ہیں, دنیا میں تو اٹھا رہے ہیں نفع. کبھی آ گیا ہے بیمار نے کبابی سکون یا ہاتھی سے کا فرمایا گیا ہے, آخرت میں صرف اور صرف تمہارے لیے اس کا نفع ہوگا. اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے, یہ حال ہے. اور گویا کہ کہا گیا کہ جو تم خرچ کرتے ہو چاہیے سے بس وہ تمہارے لیے, بران حال ہے کہ خرچ کرنے والے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے. یا عطف ہے اس کے ماں کا بھی پڑے, یعنی نہیں یہ تمہارا خرچ کرنا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. کیا ہے تمہیں کہ احسان جتلاتے ہو ساتھ اس کے اور خرچ کرتے ہو تو اس کو خرچ کرتے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ نبی ہے اللہ کے معنی میں ہے, تو مطلب کیا ہے؟ لا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله, نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. صورت خبر کی ہوگی اور معنی نہی والا ہو گیا. پہلے بارہ گزر چکا ہے کہ جہاں مخاطب جائے وہ کیا ہو, فرمانبردار تابعدار, اور وہ ظاہری طور پر بھی کذب کی نسبت اپنے آبر کی طرف نہ ہونے دے. وہاں پھر صورت کیا خبر والی ذکر کر دی جاتی ہے, اگر جمانہ امر ناہی والا ہوتا ہے تاکہ زیادہ تاکید ہو جائے کہ وہ بظاہر بھی نسبت کذب کی ہماری طرف نہیں ہونے دے گا, ضرور کرے گا یہ کام یا ضرور رکے گا اس سے. اور جو تم خرچ کرتے بچائی سے پورے پورے دیے جاؤ گے تم, یعنی تمہیں یعنی ثواب اس کا ادا فن مداف دگنا کر کے, بس یہ تاکید شرط ثابت کے لیے. یا محض تاکید نہیں ہے بلکہ مانا تاکید والا اس میں آ گیا. یا پورے پورے دیے جاؤ گے وہ چیز کی جو خرچ بنے گا منفق خرچ کرنے والے کا, بس قبول کرتے ہوئے وہ فائل ہے تم سے مراد کیا ہے جو دنیا میں خلیفہ بنے گا, کس کا خرچ کیے ہوئے کا, دنیا میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے یہاں ہی بڑھا دیتا ہے. قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو, اے اللہ کر منفق کے لیے خلق بہتر جانشین اور ان سے بخیل جائے اس کے لیے طلب اور ہلاکت پناہ دے. آیت کی نزول کی وجہ نزول بیان فرماتے چل مروی ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں تھے, ان کے لیے رشتے داریاں قرابت داریاں اور دودھ والے رشتے یہ ان میں اور تھے, خرچ کرتے ہیں اوپر ناپسند کیا. جب اسلام میں آیا ان پر خرچ کرنے کو اس موقع پر یہ نازل ہوئی, وہاں کیا پیدا ہوا کہ زکاتیں وغیرہ بھی دینا ان کو جائز ہو جائیں. اس کا جواب کیا دیا کہ حالات غیر اللہ لیکن واجب جیسے نہیں جائز اس کا اثر کرنا باہر کی جذبات تمہارے ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا. یہ صدقات تمہارے ان فقراء کے لیے ہیں جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں اور نہیں طاقت رکھتے ہیں زمین کے اندر چلنے پھرنے کی اور کمائیاں وغیرہ کرنے کی. یا سب الجاہل و من یعرض التعفف, ان کے حال سے لاواقف لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں تعفف سوالوں سے گریز کی وجہ سے. وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں, دوسرے سمجھتے ہیں یہ بڑے غنی ہیں انہیں تو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں دیا جاتا ہے. تو انہیں دیا کرو تعریف ہو ہم بسی معم یا سل, آپ ان کو پہچان لو گے ان کی پیشانیوں سے. یا مخاطب معین نہیں حضور کی ذات پاک پر یار بندہ جائے تو وہ ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لے گا, کہتے کہ وہ چہرے پیلے پڑے ہوئے ہوں گے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے. تو لا یسالون الناس الحافا, انہیں سوال کرتے ہیں لوگوں سے اس طرح کے انہیں زچ کریں عاجز کریں چمٹ جائے ان کو, اس طرح پر سوال نہیں کرتے ہیں. یا سوال تو کرتے ہیں مگر اتنا تنگ نہیں کرتے ہیں جس طرح چمڑ جاتے ہیں لوگ اس طرح. یا مقید کیا ہے دونوں کی نفی ہو جائے, نہ تنگ کرتے ہیں چمٹتے ہیں اور نہ سرے سے سوال کرتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, جو بھی خیر خرچ کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے, لہذا پوری پوری جزا اور بدلہ وہ تمہیں عطا فرمائے گا. لِلْفُقَرَاءِ, جس کلام کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے, تو مصرف جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. پیچھے صدقات کا جو سوال جو ہے وہ بیان کیا, اس میں جذبہ کیا کار فرما ہونا چاہیے, وہ من احسان یا ایزا نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے. اب مصارف اس کے جو ہے تو وہ کیا ہونے چاہیے, تو فرمایا فقراء کو دو جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور سفر وغیرہ نہیں کر سکتے, کمائیاں وغیرہ اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں اور لوگوں نے غنی سمجھ کے دیتے نہیں ہیں اور وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں, وہ افطار ہیں, ان کو یہ نفقات جو ہے وہ دیے جائے اور صدقات دیے جائے. اس روپی سبیل اللہ, اس سے مراد کیا ہے, یادیات کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر رکھا ہے یا عبادات کے لیے. باقی جس طرح صحابہ صفحہ تھے تو بیٹھ کے قرآن یاد کرتے رہتے, احادیث یاد کرتے رہتے تھے, ذکر فکر میں رہتے تھے, تو پانی مسجد میں بھر کے رکھتے لوگوں کے پینے کے لیے, وضو وغیرہ کے لیے, تو یہ ذمہ واریاں سنبھالے ہوئے تھے. تو وہ اس سے قرآن ہے لا یستطیعون ضربا, تو یاد میں مصروف ہیں اس لیے نہیں کما سکتے, یا اس عبادت میں مصروف ہے قرآن پاک کے حفظ اور احادیث کے حفظ میں, مسائل کے حفظ میں, اس لیے وہ اس طرح مال وغیرہ جو ہے وہ نہیں کما سکتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ جو ہے اس کا مستحق ہو سکتے ہیں, ان پہ تم اپنے نفقات جو ہے وہ خرچ کیا کرو. صرف واسطے فقراء کے لیے متعلق ارداد محدود کے لیے کثرت کرو فقراء کا, یا کرو جسے خرچ کرتے ہو تم کس کے لیے کرو فقراء کے لیے, یا صدقات تم للفقراء ہے, تمہارا للفقراء خبر ہے یار مجبور ظرف مستقر ہو گیا, خبر کی جا وجہ ہو گئی, تو مبتدا اس کا معذوف ہے یا فعل فاعل جو ہے وہ اس کا معذوف ہے, اے میں دو اجالو یا جملہ اسمیہ بناؤ, تو سادہ کہا تو کم للفقراء یہ ہو گیا. پھر الذین اوسروا, جن کو روکا گیا ہے, کون روکنے والا ہے, یہ تو ہو گئے معصور, تو ان کا معاشرہ کرنے والا کون ہے اور روکنے والا کون ہے, تو احسن رب الجہاد, جہاد نے ان کو روک رکھا ہے, طاقت رکھتے اس وقت مشغول ہونے کے ساتھ جہاد کے, کس کی ضرورت پہ لگ زمین میں جانے کی, یعنی کمائی وغیرہ کریں, کہیں سے لے آیا سودا دوسری جگہ بیچ دیا تجارت کے لیے, جس طرح جاتے تھے قافلے مال دور دراز سے لے آیا پھر بیچا نفع کما لیا اس میں, جو تھے 400 کے قریب برائے حاضرین میں سے اور ٹھہرتے تھے مسجد کے برآمدے چھپر میں, مستغرق رکھتے تھے اپنے اوقات کو تعلیم تعلم کے اور عبادات کے, اور بیچتے تھے وہاں بھی جاتے تھے, اور یہاں بھی تو یہ عبادت پہ اپنے آپ کو محصور رکھا ہوا ہے, یا جہاد میں اپنے آپ کو محصور رکھا ہوا ہے, تجارتیں وغیرہ نہیں کرتے ہیں, یا سب عمر جاہل اپنے, یا جاہل لوگ ان کو وہ نہیں سمجھتے ہیں, تو بظاہر پہ ان کو وہ نہیں سمجھنے والے جو ہیں وہ سارے جاہل قرار دیے گئے. تو پھر اصل جہالت کیا ہے کہ اسلامی احکام معلوم نہ ہو, توحید رسالت اور باقی حلال حرام فرائض واجبات وغیرہ یہ پتہ نہ ہو, تو ظاہر یہ تھا نا اسلام پیدا اللہ کر کے کیا فرمایا کہ جو ان کے احوال سے جاہل ہے بے خبر ہے وہ مراد ہے, نہ کہ جو شرعی احکام سے جاہل بے خبر ہے یہ مراد ہے. یہ سب فتح سین کے ساتھ اور یا سب کسر سین دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے. سر کیا ہے, ایک تو پاک دامنی ویسے ہوتی ہے نا برائیوں کے قریب نہ گیا, ایک عفت کیا ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچایا, تو اگرچہ دوسرا تحفظ بھی نہیں حاصل ہے لیکن یہاں مراد ہے کہ سوال سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. جب سارے قوم میں سیما پہچانو گے آپ ان کو ان کی پریشانیوں سے, کیا مطلب کہ جو بھوکا ہو اور پیٹ میں کوئی شے نہ ہو تو اس کا چہرہ بتلاتا ہے نا, رنگ پیلا بڑا ہوتا ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, پھر تعریف خطاب کر سی گئے تو مخاطب حضور کی ذات پاک کے معین ہے, یا کوئی بھی شخص جو پہچان سکتا ہے ان کی حال کو دیکھنے پر ہر وہ شخص مخاطب ہو گیا. چل ہر واحد کے جو پہچان سکتا ہے ان کی حالت کو, رائے سلون الناس الحافہ نہیں سوال کرتے ہیں لوگوں سے بطور الحاف کے, تو ترکیب میں یہ کہ کیا واقع ہے الحاف سوال کا ایک قسم ہو گیا نا, جو صنف سوال کی ہے وہ پھر مستری بن گئی نا, اس کی حصہ بن گیا اس کا, اس طرح جلس تو جلسہ تلکاری تو فول مطلق ہے, اسی طرح یہ بھی فول مطلق ہو جائے گا. لا یسألون الناس الحافا نہیں سوال کرتے لوگوں سے, ایسا سوال جو کس پر مبنی ہے چمٹ جانے پر لازمت پر, یہ ہو گیا. الحاف کیا ہے کہ چمٹ جائے مسئول کو, یہاں تک تو ضرور دے سے معاف ہو جائے کس سے, فضل لحاظ پہ ہی یعنی اپنے پاس جو کچھ تھا افضل ترین اس میں سے مجھے دیا. قید کیوں لگائی ہے لحاف کی, یا مطلب سوال تو کر لیتے ہیں لیکن چمٹ نہیں جاتے ہیں, یا مقید قید دونوں کی نفی ہے کہ نہ سرے سے سوال کرتے ہیں نہ چمٹتے ہیں. نفی ہے دونوں امروں کی, کیا مطلب سوال کی بھی اور خلاف کی بھی, جس طرح اللہ تداب بنا رہی ایسی راہ ہے کہ اس کے مناروں سے ہدایت نہیں حاصل کی جاتی, کیا مطلب نواں شان ہے نہ ان سے کوئی ہدایت کر پا سکتا ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے, یہ مطلب نہیں کہ منارے تو ہیں وہاں اور نشانات تو ہیں لیکن ہدایت کوئی نہیں پاتا, بلکہ نہ نشان منزل کے ہیں اور نہ ہی کوئی رہنمائی ان کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. یہ منصوب کس بنا پر ہے, مستریت کی بنا پر ہے, کیوں الحاف جو ہے یہ سوال کا ایک قسم ہو گیا نا, لو ہو گیا یہ مستر پہلے فعل کا, لہذا یہ بھی مفعول مطلق بن گیا, بیان نوعیت کے لیے ہو گیا. یا دوسری صورت کیا ہے کہ یہ مصدر مبنی للفاعل ہو جائے, بولے تین اور حال بن جائے اس بنا پر. جو تم خرچ کرتے ہو اچھائی سے, بس اللہ جاننے والا ہے تو ضرور تمہیں اس کی جزا بدلا دے گا, کیونکہ نہ وہ ظالم ہے نہ وکیل کے نیوز سے ہے, لہٰذا پوری پوری جزا اور بدلا تمہیں دے گا. اور ساتھ ہی تحدید بھی ہو گئی اور انکار بھی ہو گیا. جب اللہ جاننے والا ہے تو تمہاری نیت خراب ہوگی تو اس کے مطابق پھر سے لوگ تمہارے ساتھ کرے گا, پوری پوری جزا بدلا جائے تمہیں وہ نہیں ملے گا اس صورت میں. ترغیب ہے کس میں؟ خرچ کرنے میں, اور خاص طور پر یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں, ان پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے باغات میں دن میں خفیہ طور پر علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں, بس ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے ہاں, اور نہ خوف ہے ان پر کہ جو ناپسندیدہ چیز ہے ان سے وہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے, اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے کہ جو چیز محبوب پسند ہے انہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ جو انہیں پسند ہے وہی ان کے اوپر برسے گی, اور جو ناپسند ہے وہ بالکل ان سے دور کر دی جائے گی. الذین ينفقون یہ مبتدا بن جائے اور مضمن معنی شرط ہو جائے, فلو اجرہم یہ خبر بن جائے اور مانند جزا بن جائے. ایک صورت تو یہ ہو کہ خرچ کرنا رات دن میں صرف علانیہ یہ سبب بن رہا ہے کس کا؟ حصول اجر کا. اس لیے فلہم اجرہم یہ فا لائی گئی ہے, اور یہ ممن ملے مبتدا خبر ہے بظاہر تو, لیکن متضمن مبتدا معنی شرط کو بن گیا ہے, اس لیے معنوی طور پر یہ شرط جزا کے معنی میں ہو جائے گا. یا فاج ہے یہ آتفا ہے, جزائیہ نہیں ہے. اور الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ یہ پورا جملہ بن جائے گا, اسی لیے وقف جائے علانیہ پر تو یہ بھی ثابت ہے. جوازی وقف جائے پایا گیا ہے تو وہ علیحدہ جملہ بن گیا, اور یہ اس پر معطوف ہو گیا. جس نے جا نہیں زید ان فامر تو زید کے بعد فوراً عمر آیا, یہ پا گیا ہاتھ پہن. اسی طرح یہاں جو اس طرح پر خرچ کریں گے پھر فوراً ان کو ان کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں مل جائے گا. یہ تاکہ بلا مولت کے لیے فلاں واجر کو مجھے ذکر کر دیا گیا ہے. ہاں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات دن, رات کے دن میں چھپ کے یا علانیہ یعنی عام کرتے ہیں, دونوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. رات کو دیں سرن تو بھی ہو سکتا ہے, علانیہ بھی ہو سکتا ہے. دن کو دیں تو بھی سرن بھی ہو سکتا ہے, علانیہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ دن کو ہو تو خامخا ظاہر ہی ہوگا, یا رات کو ہو تو خامخا پوشیدہ ہی ہوگا. بچپن میں دیتا ہے رات کو جس طرح جلسے ہوتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں لوگ, تو دونوں کے ساتھ تعلق سے رنگ والا لیا تھا ہو گیا, بلین کے ساتھ بھی اور نہار کے ساتھ بھی. شامل دور بیان فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. یوتی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملی روایت پر شامل دور جو انہوں نے بیان کیا ہے. اول یہ صاحب کشاف کے تابع ہوتے ہیں مزاری علیہ رحمت, وہ کشاف والی روایتوں کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا ہے, وہ ایسے ہی جڑ دیتے ہیں, اس لیے پھر ان کی طرف بھی یہ منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ برائے کسی تحقیق کے اور بنیاد کے روایتیں ذکر کر دیتے ہیں. صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقات جو ہے ان کا شک شبہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس موقع پر نازل کرنا یہ موقع دلیل ثبوت ہوا. اور ایک اولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت نازل ہوئی, ان کے پاس چار ہی جرم تھے, تو انہوں نے ایک دن کو ایک رات کو قرآن قلانیہ کر دیا ان کے عبد الخیل کی سبیل اللہ. یہ جن پہ کونا وال اور خرچ کس پہ کرتے ہیں, وہ گھوڑے جہاد کے لیے باندھے ہوئے ہیں, رات دن ان کو خوراک دے رہے ہیں جہاد کی خاطر, میں موٹا تازہ رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, یہ مراد ہے. تو گھوڑے تو اپنے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ جہاد میں کام آئیں گے, اللہ رسول کے دشمنوں کے خلاف کارروائی میں, تو یہ خرچ بھی اللہ کی خاطر ہو گیا, اس لیے فلحم اجرحم اس پر ان کا اجر جب مترتب ہوگا. یہ مولانا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں اگر نازل ہوئی ہے, اعتبار خصوص مورد کا تو نہیں ہوتا ہے, نوموں میں الفاظ کا ہوتا ہے, تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان ہوں, حضرت صدیق رضی اللہ عنہ, باقی حضرات عبد الرحمٰن ابن عوف اور اس طرح, تو اس سارے اس میں داخل ہے. تو یہ کہنا کہ صرف مولانا مرتضیٰ کی یہ شان ہے, یہ تاجلی ہے, یا صرف حضرت صدیق کی ہے, یہ بھی غلط ہوگا. تو سارے اس میں داخل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی نواز کی حالت میں دی تو قرآن اترا, اس میں حضرت علی کا نام تو کوئی نہیں نا, عموم ہے اس میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی خرچ کی ہے تو دوسرے حضرات نے 20 خرچ کی ہے یا 40 خرچ کی ہے, تو پھر وہ بھی اس میں داخل ہو گئے. یہ کہنا کہ آیت کیا ایک لفظ ہی نازل نہ ہوا تو نئی آیت نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی, جبکہ پہلی عام ہے, وہ سب کو شامل ہے, قیامت تک جو خرچ کرنے والے ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو چکے ہیں, تو نئی آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہاں حضرت علی نے تو انگوٹھی دی تو آیت اتری, اور انہوں نے 40-40 خرچ کر دی تو کچھ بھی نہ ہوا. تو یہ ہر ہر کے بندے کے صدقے پر اللہ قرآن نازل کرتا رہتا تو پھر یہ کون اٹھاتا ہے, کتنے بتوں پہ لادا جاتا پھر اسے. تو اللہ رب العزت نے عمومی کلمہ ذکر فرما کے وہ سب کو درج کر دیا. اگر ایک انگوٹھی خرچ کرنے والے ہستی کی فضیلت ہے, جنہوں نے 40-40 خرچ کیا ان کی فضیلت کوئی نہیں ہوگی. اگر اللہ دین ينفقون اس کو علیحدہ جملہ بنا دیا جائے, پھر اللہ دین موصول ہو گیا, ينفقون مالو یہ صلہ ہو گیا, خبر ہے مبتدا کوئی نہیں, مبتدا تو خبر کوئی نہیں, پھر جملہ کیسے بنے گا, وقف کام اس پر کیسے ہوگا. جواب کیا دیا کہ خبر جو ہے وہ معذوف مان دی جائے گی, من ہم اللہ دین ينفقون, مومنین میں سے بعض وہ ہے جس طرح خرچ کرتے ہیں, اور چونکہ جملہ پورا ہے بن سکتا ہے اس لیے جائز رکھا گیا ہے وقف کو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر بھی ہوا اور ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. لیکن جو ربا وغیرہ کھاتے ہیں یا وہ ریاکاری اور دکھلاوا وغیرہ جو ہے اس کے لیے اٹھے کرتے ہیں تو پھر ان کا یہ خرچ کرنا جو ہے تو وہ ان کے لیے ذرا بھر مفید نہیں ہوگا بلکہ تباہی کا موجد جو ہے وہ ان کے لیے بن جائے گا. پھر الذین یاکلون ربا, یعنی جو لینے والے ہیں سود, کوئی کھائے نہ پیسہ جمع کر کے رکھ لے تو کیا اس پہ سزا کوئی نہیں ہوگی؟ الذین یاکلون پر یہ سزا ذکر کی جا رہی ہے. تو اگر کوئی کپڑے لے کے سود والی رقم سے پہن لیتا ہے, مکان تیار کر لیتا ہے, تو لازم آئے گا کہ یہ گناہ نہ ہو, حالانکہ یہ بھی تو گناہ ہے. اس لیے بتلایا کہ مراد کیا ہے آخذون. لیکن چونکہ بالعموم کھایا جاتا ہے اور اہم چیز کھانا ہے تو اس لیے ذکر کر دیا گیا. تو ذکر یا قانون سے یہ لازم نہیں کہ باقی صورتیں جائز کی تو وہ کیا ہو جائیں جائز. مراد عام ہے لیکن خاص کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ لأنه اعظم منافع المال, کیونکہ مال کے منافع میں سے یہ عظیم تر نفع ہے. اس لیے دوسرا ربا جو ہے وہ زیادہ تر کس میں ہوتا ہے؟ مطلوبات چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. اس کی دو صورتیں ہو گئیں, یا مدت مہلت میں اضافہ کر دیا, یا اس شے کے اندر کمی بیشی جو ہے تو وہ کر دی. گندم آج جائے کسی غریب کو دے دیتا اور کہتا ہے ساتھ میں ایک بوری کے بدلے دو میں تو اسے لے لوں گا. اس طرح لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یا بوری ایک جو ہے وہ دے دیا, دو جو ہے وہ اس سے لے لی ابھی فوری طور پر. چونکہ زیادہ تر وہ نفع اس میں کماتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان میں, اس لیے یا قانون جو ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. لیکن مراد اس سے عام ہے, پہننے کی ہو کھانے کی ہو اس طرح کی, وہ ساری اس میں داخل ہو گئی. وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا, جن پکڑتے ہیں, ذکر خاص کھاتے اور مراد پکڑنے والا مانا ہو گیا. اب باعث اس کا کیا ہے کہ مراد عام ہے تو خاص ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ عظیم تر ہے مال کے منافع میں سے. دوسرا ربا شاید عام ہے مطلوبات میں اور وہ زیادتی ہے اجل میں, نئی طور کے بیچا جائے مطلوب کے بدلے مطلوب کے, اور مدت لمبی جائے وہ مقرر کر دی جائے, یا نقد بدلے نقد کے ہو اجل یاد لمبی کر دی جائے, یا معاوضے میں اضافہ جائے وہ کر دیا جائے کیسے کہ بیچا جائے ایک کو بدلے رائے کے اس سے اس کے اپنے اس کے ساتھ. پہلا اس کو کیا کہیں گے؟ ربا نسیا ادار ہو گیا, آج گندم دیا بساک میں لینی ہے تو یہ ربا نسیا ہو گیا. اور اگر ایک پوری دی ہے اور دو لے لیا تو یہ رب الفضل والی صورت ہو گئی, دونوں حرام ہیں ناجائز ہیں. پھر جنس مختلف ہو جائے, گندم دے کے باجرہ لے رہا ہے یا باجرہ دے کے چینا لے رہا ہے, اس صورت میں کمی بیشی تو جائز ہوگی لیکن مہلت پھر بھی ناجائز ہوگی. ربا اس میں واو کیوں لکھی گئی ہے؟ رابا وا جب واو الف کے ساتھ تبدیل ہو گئی تو پھر رے بے اور الف یہ لکھنا چاہیے تھی, وا پھر اس کے بعد پھر الف, یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. چل لکھی گئی ہے سات واو کے معنی سلاد کے لیے تفہیم. چل اس کی عزت بڑھانے کے لیے اور اصل جو ہے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے اور زیادہ کی گئی الف بعد اس کے تشبیہ میں پاگل جمع جمع کی واو ہو, یدعو واحد کی ہو گئی اور یدو یدوان یدون پھر وہ حذف ہو جائے نون, پھر بھی واو جمع کی رہ جاتی ہے تو اس کے آگے الف لکھ دیتے ہیں. تو واو وحدت والی اور جمع والی میں فرق کرنے کے لیے یہاں بھی یہ واو جو ہے اس کے بعد الف کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس جمع والی واو کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے لا یقومون الا کما یقوم الذی یخبطه الشیطان من الوسوسہ, یہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر جیسے کہ وہ اٹھتا ہے جس کو شیطانی اثر ہو, جنات کا سایہ جس پہ ہو, تو وہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر پڑتا ہے, تو اسی طرح ان کا حال بھی ہوگا. لائقوں سے مراد کیا ہے؟ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر یہاں تو بڑے اکڑ کے رہتے ہیں, بڑے فرام بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو آخرت کے دن ان کا حال یہ ہوگا, نہیں اٹھیں گے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے, مگر مانے تو اس کے جس کو میرا حرام کرتا ہے شیطان پر. خبر کا مطلب کیا ہوا؟ میرا حرام ہونا, کبھی دائیں مڑ گیا کبھی بائیں, کبھی گر پڑا کبھی کھڑا ہو گیا, تو یہ خبر ایسی رفتار ہوگی جس میں کوئی نظم ضبط نہ ہو, جس طرح رات کو چلنے والا جانور ہو اور آنکھیں اس کی کام نہ کریں, تو پھر وہ کبھی رستے سے دائیں چلا جائے گا کبھی بائیں چلا جائے گا, تو اسی طرح یہ لوگ بھی ہو گئے. اس بندے کا جس کو شیطان خبت میں ڈالتا ہے, یہ کمایکم یہ مفعول مطلق بن گیا, نہ الا قیام کا قیام المسرور جس کو مرگی والی تکلیف ہے. حقیقتا شیطان اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, تو غزاوی لہرامت کا خیال کیا ہے کہ وارد علامہ یزامون یہ لوگوں کے الزام پر ہے, نہ کہ باری تعالیٰ کی طرف سے حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ شیاطین جو ہے تو وہ خود اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اندر داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیماری ہوتی ہے اور عوام اپنے جہالت کی وجہ سے اسے جنات کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, حالانکہ جن وغیرہ نہیں ہوتے اثر انداز. یہاں پر دوسرے انداز ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ جنات اثر انداز تو ہوتے ہیں لیکن اندر داخل نہیں ہوتے ہیں, باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح سردی باہر سے لگتی ہے یا دھوپ باہر سے لگتی ہے تو بندے کا اندرون بھی متاثر ہو جاتا ہے, اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن مختار یہ ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے, جن اندر نفوذ کر جاتے ہیں کیونکہ اندر خلا ہے. جس طرح کھانے پینے کی چیزیں اندر جا سکتی ہیں تو جنات بھی اندر جا سکتے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں, بڑے سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں. اور محسوس ہوتا ہے جن کا اثر ہوگا, پیٹ پھولا ہوا ہوگا اور طرح طرح کی حرکتیں کرے گا, طاقت بڑی اس میں محسوس ہوگی, اور جب نکل جائے گا تو وہ بڑ بڑ منہ سے جو ہے وہ محسوس ہوگی, پیٹ پھر ہلکا پھلکا ہو جائے گا اس کا. تو لہٰذا یہ اندر محفوظ رکھنا جائے گا. استاد صاحب لہرامت اور ہمارے دادا استاد لہرامت, ان کا نظریہ یہ تھا کہ جنات اندر نہیں نفوذ کرتے ہیں, بس باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام لہرامت جنات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اس طرح وہ ہو جاتا ہے, جنوں والا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو میں نے استاد صاحب والا نظریہ بیان کر دیا تھا, یہ حلول ہے اور حلول جواہر کا جو ہے وہ مال ہوتا ہے کہ ایک جوہر دوسرے جوہر میں داخل ہو جائے اور اس میں طول عرض و مقت کے لحاظ سے اضافہ جو ہے وہ کوئی نہ ہو, یہ مال ہے. تو اس لیے تو میں نے وہی سوال ذکر کر دیا کہ یہ تو حلول ہے, حلول جواہر کا مال ہے. تو آپ نے اسی طرح تسلسل بات کا قائم رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے تولا کبھی نہیں ہو سکتا, وزن بڑھ جاتا ہے ان کا, اس پہ جنات کا اثر ہوتا ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہو. حقیقت تو یہی ہے نا, پہلے ایک بندہ اسے اٹھا سکتا ہے, جب جن کا اثر ہو پھر چار چار بھی نہیں اٹھا سکتے اسے. ایک بندہ مکہ مارے تو وہ زمین پہ گردش کرتا چلا جائے, لیکن جس وقت وہ اثرات ہوتے ہیں پھر دس دس بندے بھی اسے قابو نہیں کر سکتے ہیں اور سب کو مار پیٹ لیتا ہے. لہٰذا اندر خلا ہے, روٹی جا سکتی ہے, پانی جا سکتا ہے, تو جنات بھی اندر جا سکتے ہیں. اس لیے کوئی استعمال عقلی طور پر اس میں نہیں ہے. اور پھر محسوس ہوتا ہے پیٹ وغیرہ پھولا ہوا جب تک وہ اندر رہتا ہے. روح ہماری یہ بھی تو اندر ہوتی ہے اور محفوظ کیے ہوئے ہے, بدن کی ہر جز کے اندر روح کی ہر جز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, اور ملک الموت آتا ہے وہ کھینچتا ہے اسے. مومن کیا تو آرام سے باہر آ جاتی ہے, کافر کیا تو وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے. پاؤں کی انگلیوں میں، ہاتھوں کی انگلیوں میں، وہ جس طرح خاردار لکڑی روئی میں سے کھینچی جائے اس طرح پر وہ کھینچ کے باہر نکالتا ہے تو سارا جسم اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے اور لفظہ کاری ہو جاتا ہے. تو جب خلا ہے اندر اور یہ لطیف سا جوہر ہے تو اس کے اندر جانے میں کون سا استواد ہے؟ تو یہ اندر نفوذ کرتے ہیں اور طرح طرح کی پھر حرکات جو ہے وہ کرتے رہ جاتے ہیں. نہیں، کھڑے ہوں گے کمروں میں سے جب اٹھائے جائیں گے، مگر جیسے کہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جن کو شیطان خبث میں ڈالتا ہے، راہ رو کرتا ہے. اللہ کما یقومون، یہ استثناء کے لیے ہے. اور پہلے لا یقومون ذکر کیا گیا ہے تو بتلایا کہ یہ استثناء متصل ہے. لا یقومون قیاماً الا کقیام المسروع، یہ معنی ہو گیا. پھر مرغی والا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وارد ہے ان کے نام پر کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے، میرا رو کرتا ہے، فیصلہ اسے گرا دیتا ہے. خبر کیا ہے؟ ضرب والا غیر اتساق، ایک قسم چلنے کا ہو گیا جس میں کوئی نظر نسک نہ ہو، رب تعلق نہ ہو. جس طرح رات کی اندھی اٹھنی ہو تو کبھی راہ سے دائیں چلی جائے گی، کبھی بائیں چلی جائے گی، بے راہ ہوگی. اسی طرح یہ بھی من المس سے، اس شیطان کے اثر کی وجہ سے مس اس کا اثر ہو گیا، ہاتھ لگانا ہو گیا. یہ بھی ان کا خیال ہے کہ جنات جن کو ہاتھ لگا دیتے ہیں یہ چمڑ جاتے ہیں، تو عقل ان کی مختل ہو جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے جنما بادل مجنون ہو گیا تو جن سے ہو گیا نا، جنا یعنی جن کا اثر ہو گیا ہے اور اس نے اس کے دماغ کو معطل معاوض کر دیا ہے، تو اس لیے ہو گیا. ایک مجنون تو ہے نا، عقل زائل ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کی عقل پر غالب حاوی ہو جائے اور جو باتیں وہ چاہتا ہے وہ یہ کرنے لگ جائے. اور یہ بھی ان کے داموں سے ہے کہ جن نہیں جائے تو وہ مس کرتا ہے اور عقل بندے کی مختل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ان بغادر چل یہ اللہ کما یقوم، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لا یقومون من المس، چل یہ کیا مطلب ہوا؟ سے جو سودخار لوگ ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے، الذین یاکلون الربا، تو جو سود خار لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح دنیا میں جنات کے اثر والا ہوتا ہے، کبھی گر پڑا، کبھی کھڑا ہو گیا، کبھی رستے سے دائیں چلا گیا، کبھی بائیں چلا گیا. اسی طرح ان کا حال بھی یہی ہوگا، پیٹ پھولے ہوں گے، رنگ پیلے پڑے ہوں گے، گر پڑیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گر پڑیں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں اس طرح پر چل رہے ہوں گے. تو یہ خبت والی حالت ان کو لاحق ہوگی. چل کھانے بات کے طرح اور مرغی والے کی طرح ہوگا، نس پس اور مختل ہونے عقل کے. یہ نہیں کہ حقیقت عقل مختل ہوگا، بلکہ وہ پیٹ بوجھل باری ہوں گے اور وہ ان کو چلنے نہیں دیں گے، پیٹ پھولے ہوئے ہوں گے. ان کے جو کھایا دنیا میں وہ سارا پیٹوں میں ظاہر ہوگا، اور دور سے دیکھنے والے جو ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سود خار بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اربا فی بطونہم بڑھا دیا ان کے پیٹوں میں، ما اکلوا، جو کھایا ہے انہوں نے رواج سے، فاسق لہم، اس نے اس کو بوجھل کر دیا ہے. کا میں یوری